Molt benvinguts i molt ben retrobats en David Nou amb una nova edició de Country a Radio Estel, un programa del Club del Country, realitzat per tots vosaltres des de Palafrugell i obrint la finestra al món de la música country, de l'Americana Music. Vingui aquesta d'allà on vingui. Soc, com hem dit, en Rafael Corbí, 60 minuts gairebé que dediquem a la música i als grans records també. Avui comencem el nostre programa amb un dels millors artistes de sempre, el seu nom Webb Pearce, el cantant nascut el 1921 i que ens va deixar el 1991, un dels artistes més populars de l'època del honky tonk, l'època tradicional del honky tonk dels anys 50. Amb aquell temps va tenir més números 1 que qualsevol altre artista de música country durant aquella dècada dels 50. El seu èxit més gran va ser la cançó In the Jailhouse Now, que va estar 37 setmanes a les llistes el 1955, 21 d'elles al número 1. Avui l'escoltem amb altres cançons clarament representatives del honky tonk dels 50, com aquest Honky Tonk Song. And shaking my bed. Honky tonk all night long. Honky tonk, same old song. Honky tonk, my money's all gone. Honky tonk, she done me wrong. I turned and I tossed and I couldn't go to sleep, 'cause the band kept a-playing with a honky tonk beat. Shaking my bed. Honky tonk all night long. Honky tonk, same old song. Honky tonk, my money's all gone. Honky tonk, she done me wrong. I turned and I tossed and I couldn't go to sleep, 'cause the band keeps a-playing with a honky tonk beat. És l'àlbum que va editar l'any 1961, en llarga durada, que avui recordem. Aquest va ser el seu 8è treball discogràfic. El mateix 1961 en va editar un altre, que es deia Fallen Angel. Era Webb Pearce and His Golden Favorites, temes d'altres artistes que ell interpretara i també va fer popular en el seu moment. Cançons destacades que possiblement no es coneixien tant en l'ambient de la música country, com aquest Vi Vi Love, un dels grans clàssics de sempre, en Webb Pearce. Tancarem en aquest record d'aquest àlbum de l'any 1961, aquest Webb Pierce Golden Favorites, amb una altra de les cançons que en podríem escoltar, un altre excel·lent tema que ens acompanyava amb el nostre espai música, com aquesta, com aquest Why Baby Why. So what'll I do? I'm going honky-tonk and get as tight as I can. Maybe by then you'll appreciate a good man. Aquestes tres cançons triades d'aquest disc de Webb and Pierce, editat el 1961, Webb Pierce Golden Favorites, i que ens portava tres cançons com aquest Why Baby Why, que més tard crec recordar que també, entre altres artistes, Highway 101 la va fer molt més moderna. Eren cançons, de fet, que així van ser, com per exemple l'únic senzill que va sortir d'aquest disc, una cançó que va ser número 29 a les llistes de country d'aleshores, no de Billboard, sinó de Cashbox, aleshores una revista amb una llista de les més reconegudes que hi havia als Estats Units. La cançó era aquest clàssic, també anomenat All I Need Is You. Tell me you are gone, no autumn leaves to make me blue. Each old familiar place I go, I see your face, my darling. All I need is you. Song I go. No autumn leaves to make me blue. Each old familiar place I go, I see your face. My darling, all I need is you. Tanquem, doncs, el repàs amb aquest disc del 1961 i passem a àlbums o a música més moderna. En aquest cas, la cantant de música country anomenada Rachel Holder és una d'aquestes artistes, noves artistes, que intenta aconseguir una mica l'interès, una mica o molt, l'interès de les discogràfiques i de la música indústria en general. Un artista que quan editava aquest àlbum, que escoltem, tenia 18 anys d'edat. És una artista coneguda amb el nom de Rachel Holder, que ens presentava el Shiny Now, el seu primer EP, amb cançons com aquest I Think of You. Això era el 2014. Today I dialed your number just to hear you say hello. The second that you answered, I hung up the phone. I always think about you every year about this time. Yeah, I can't help but wonder if I ever cross your mind. And I smile every time. I heard you were running down the road again, chasing every rainbow, still searching for the end. You were like a wild Mustang my love couldn't hold, but I would do it all again, even knowing what I know. I love where my today I dialed your number just to hear you say hello. Així, escoltem la música d'aquesta artista, és Rachel Holder, una artista influenciada i bastant per Vince Gill, que la va sorprendre en un concert que va realitzar anys enrere, convidant-la a pujar a l'escenari a cantar una de les seves cançons, aquell Oklahoma Swing. Rachel Holder ens canta ara mateix des d'aquest EP, Shine Now, del 2014, la cançó que li dona nom. There comes a day when it's time. stars are coming out. Yeah, they're just like you. They're just like you. They're just like you. Excel·lent la seva música, com no, Rachel Holder, li desitgem molt d'èxit d'anar endavant també en les seves cançons i amb els seus projectes musicals. Dels Estats Units, de Nashville, marxarem cap a Austràlia. Un dels millors artistes d'aquelles contrades és el cantant nascut el 1964, un 15 d'abril, a Corryong, a Victoria, i es diu Lee Kernaghan. Sens dubte, és un dels més populars i que més han influenciat les noves generacions d'artistes de música country, no només a Austràlia, sinó també al Canadà i als Estats Units. Ell és cantant i compositor, Lee Kernaghan. Avui el recordarem des del 2012 amb alguna de les cançons del seu àlbum Beautiful Noise. Driveway. We got fuel in the tank, hand on the wheel. I can see a reflection in the chromium steel. Slip the key in, got ignition. It's a beautiful noise. It's the rush of the wind. It's the beat of a heart, the jump of a spark. It's the love that we're in. It's the song of the road. It's the promise it brings. The sound of chasing a dream. It's a beautiful noise. The grease and the all drums fall behind. It's a big horizon on a broken white line. Round sunset. We're not done yet. It's a Beautiful Noise, l'únic senzill que es va extreure d'aquest disc. Escoltem alguna altra de les cançons que en formaven part, un parell més. Aquest es diu Big Bang Bang, Shooting from the Heart. The last taillight disappears. The crowd has gone and you're still here. Inside the gate, the moonlight brushed your face, and something stirred inside of me. I see a moment in your eyes. Do I let the chance go by? I open up my mouth, I love you tumbles out, I can't help myself. Oh, bang, bang, bang, I'm shooting from the heart. The first light cuts across the room. When I wake, I'm holding you. I close it tossed aside, the heart's laid open wide. Have we gone too far too soon? But the morning rushes in. Out. I can't help myself. Oh, bang, bang, bang, I'm shooting from the heart. So in love with you, I'm in love with you. Myself. I'm so in love with you, I'm in love with you. I open up my mouth, I love you tumbles out, I can't help myself. Oh, bang, bang, bang, I'm shooting from the heart. Oh, bang, bang, bang, I'm shooting. Aquest va ser el desè àlbum d'estudi publicat per Lee Kernaghan, enregistrat a través de 2 anys de treball entre Sydney i Nashville, realitzat el 19 d'octubre de 2012, un àlbum que va arribar a ser un número 9 a les llistes australianes de música el novembre d'aquell any i que va arribar a ser qualificat com a disc d'or el 2013. Una edició de luxe va ser realitzada el 2013. La edició de luxe Tour Edition contenia fins a 18 cançons, mentre que l'àlbum, l'edició estàndard, en contenia 11, totes elles magnífiques. I a més anava acompanyada l'edició de luxe Tour Edition amb un DVD amb alguns dels vídeos oficials i d'altres amb actuacions en directe amb diferents convidats amb aquest àlbum. Lee Kernaghan, un d'aquests grans artistes que no em cansaré mai de dir que segurament si haguessin nascut als Estats Units o hagués passat completament desapercebut o hagués estat un dels que més hagués triomfat. Lee Kernaghan amb It's Only Country. Back on the track, down where the lignum grow. Utes all round, tailgates down, diesel bonfire glow. Cut off jeans, bikini tops, by the billabong. Swags roll out, can break the drought. We're doing it all night long, so it's high. lights up close, flying down the track. And I love a new longhorn tattoo, low down on her back. She knows the dog, she can cut him off. I think I made it clear. She's a perfect shot, but what makes her hot? She was born and bred out here, it's only country. És un plaer escoltar aquestes cançons i aquests ritmes que, com veieu, difereixen tantíssim uns dels altres i tot sota aquest gran paraigua que es fa dir country music, música country, sense que hi hagi una música country només amb aquest nom, sinó que tots són subestils agrupats d'aquesta manera, igual que hi ha el de la música pop per excel·lència, música pop, i això significa moltíssimes coses. Doncs això és el que significa música country, música del país, música de la contrada, i a dins seu estils com aquest country rock que ens portava amb aquesta darrera cançó, el Lee Carnegon, i anomenada It's Only Country. L'hem recordat en 10 anys enrere. Ara el que anem a fer és escoltar un disc de 2017. Es tracta d'un àlbum preciós que ens aporta, com sempre, a una de les millors bandes que existeixen a l'actualitat musical, el 8è ja àlbum d'estudi del grup Little Big Town, realitzat el 24 de febrer de 2017 a través de Capitol Nashville. Es va presentar a través d'una conferència de premsa al Ryman Auditorium el novembre del 2016, i s'ha de destacar que la cançó que va ser el senzill de debut d'aquest àlbum era una cançó composta ni més ni menys que per Taylor Swift, una cançó que ens portava i que es referia amb el Better Man. Karen Fergill és la membre de la formació que la interpreta, que té la veu solista amb aquesta cançó. Una peça, aquest tema, aquest senzill editat, que va aconseguir arribar al número 1 de les llistes del US Hot Country, però també del US Country Airplay, sent ja el tercer número 1 en la carrera de Little Big Town, després del Pound Town del 2012 i de Girl Crush del 2014. Els escoltem, Better Man, composta per Taylor Swift, interpretada per Little Big Town. Probably better off on my own than loving a man who didn't know what he had when he had it. And I see the permanent damage you did to me. Never again, I just wish I could forget when it was magic. I wish it wasn't 4 a.m. standing in the mirror saying to myself, you know you had to do it, I know. The bravest thing I ever did was run. Sometimes in the middle of the night I can feel you again. probably better off all alone, needing a man who could change his mind at any given minute. And it's always on your terms. I'm hanging on every careless word, hoping it might turn sweet again, like it was in the beginning. But your jealousy, I can hear it now. You're talking down to me like I'll always be around. You push my love away. Little Big Town és una formació de l'any fundada l'any 1998. Des de la seva fundació són els mateixos quatre membres: Karen Fairchild, que també ha interpretat temes en solitari, Kimberly Schlamman, abans coneguda com Kimberly Roach, Jimmy Westbrook i Philip Sweet. Una formació vocal en la qual confien exactament a les quatre veus per fer les harmonies vocals i alternant tots quatre com a cantants solistes. Al mateix temps, en Jimmy i en Philip interpreten la guitarra rítmica. Una companyia, un grup, una formació que va debutar amb el seu àlbum Little Big Town el 2002 i, com he dit, des d'aleshores obtenint bons èxits a les llistes, tot i que no s'han produït molt en format de senzills des d'aquell primer que van editar el 2002. Després van venir temes com el Bring It At Home i el Bond Books, que els van emportar una mica la fama el 2005 i el 2006, i després ja definitivament amb el Pontoon el 2012, com hem dit. De moment aquest ha estat l'únic senzill oficial editat, aquest tema, aquest Weatherman, número 1, com hem dit, als Estats Units, de l'àlbum The Breaker, però hi ha tres cançons més que han entrat a les llistes del US Hot Country. Sabeu que es divideixen i ara hi ha dues llistes, una també més basada en les emissores de ràdio, amb l'airplay radiofònic, tant sigui per FM, AM o internet, i l'altra també que té molt en compte tot el que són les descàrregues digitals i així també els vídeos musicals. Aquestes tres cançons han entrat amb el US Hot Country, una d'elles, el número 40, és aquesta cançó que escoltarem i que es diu When Someone Stops Loving You. Still gotta walk into a crowded room with a radio on. Crack a smile and crack a beer like it don't bother you, like it ain't your song that's on. Still gotta cross the bridge to get to work, the one by her place. Make it through the 9 to 5 like it don't hurt. Don't keep the sun from rising, the clock from winding, your heart from beating, even when you wanted to. When someone starts loving you, still gotta button up your collared shirt, the one she used to button down. Sleep on the mattress where her body left a curve, or maybe just the couch. Still gotta keep a number in your phone in case she calls back one night when she's drunk and all alone. Yeah, you pray for that. When someone stops loving you, it don't make the evening news. It don't keep the sun from rising, the clock from winding, heart from beating, even when you wanted to. Stars of love. Bones cançons, no n'hi ha dubte, d'aquest disc que estem escoltant. Una de les peces d'aquest àlbum que ha entrat a les llistes, com us diem, sense ser senzill oficial, una cançó que és bàsicament part del que ens aporten els quatre membres de la banda a la composició i que Jimmy Westbrook serà encarregat de portar la veu solista Laurie McKenna a la composició d'aquesta cançó, al costat d'altra gent magnífica com Hilary Lindsay, que també hi va posar una petita part o molta gran part del seu saber amb aquesta cançó, igual que Chase McGill. Escoltem la tercera i darrera cançó d'aquest The Breaker, el nou àlbum del Little Big Town. És una altra d'aquestes cançons que us diem que també hi ha entrat un tema que ha arribat al US Hot Country, el número 47, i que es diu Happy People. En aquest cas, aquesta és una cançó composta per Laurie McKenna i Hayley Witters i que torna a cantar com a veu solista la Karen Fergil. People don't lie, they don't judge or hold a grudge or don't criticize. Happy people don't hate, happy people don't steal, 'cause all the hurt sure ain't worth all the guilt they'd feel. If you wanna know the secret, can't buy it, gotta make it. You ain't ever gonna be it taking someone else's away. Never take it for granted, you don't have to understand it. Here's to whatever puts a smile on your face, whatever makes you happy, people. Happy people don't fail, happy people just learn. Don't think they're above the push and shove, they just let them go. whatever makes you happy, people. Aquesta és la música d'actualitat excepcional, no n'hi ha dubte, en tot el que ens acompanya amb Little Big Town, del qual escoltarem molta més música en el futur, no n'hi ha cap mena de dubte. Què tal si recolem enrere amb el temps, i força, diria jo, per escoltar un àlbum del 1956? Tan lluny anirem per escoltar la veu d'una de les millors intèrprets que hi ha hagut amb el panorama de la música americana i a través dels anys. Jen Shepherd, aquí de regularment convidem, perquè ella és una de les grans cantants del honky-tonk americà, cantant i compositora. Va ser la pionera per les dones en la música country aleshores. Ollie Imogen Jean Shepherd, nascut el 22 de novembre de 1933 i que ens va deixar, va néixer a Paul's Valley, a Oklahoma, i que ens va deixar l'any 2016. Escoltem alguna de les cançons que formaven part d'aquest àlbum que ara mateix sentirem, aquest àlbum del 1955, Songs of a Love Affair. Aquest va ser el seu àlbum de debut, editat en format de vinil, el 1956, per Capitol Records. Just a passing love affair. Aquest disc, com hem comentat, va ser editat l'any 1956, va ser un dels primers àlbums que es van qualificar com a conceptuals dins el món de la història de la música, i va ser produït per Ken Nelson, i a més va ser dels primers que va ser realitzat sincerament com a àlbum per una cantant femenina de música country. Songs of a Love Affair va ser realitzat com a àlbum d'estudi de debut de Jen Shepherd el 1956. Va ser l'únic àlbum que va realitzar aquell any, dos anys més després, va realitzar el disc anomenat Lonesome Love. En quant a senzills d'aquest disc, se'n van editar dos, però cap d'ells en aquell mateix any van ser recuperats l'any 1960 i es van extreure dues cançons, dos senzills, quan ja havia obtingut un cert èxit, sobretot amb un parell de cançons l'any 1955 amb l'àlbum This Is Jane Shepherd i altres dues, en format de senzill només, editades entre cavall entre el 1958 i el 1959, va ser quan es van tornar a reeditar, a extreure aquests senzills. Va ser el 1960 quan aquesta cançó que escoltarem, The Mysteries of Life, Els Misteris de la Vida, sortia al mercat. Per cert, que no ho he dit abans, però Passing Love Affair era la cançó que obria el disc a la composició de Jack Rhodes i Jack Rollins, i aquest senzill era una composició de Virgil Stewart, The Mysteries of Life. The Mysteries of Life, en John Shepherd ens portava aquesta cançó que recordàvem. Ens acomiadem perquè estem fora del nostre temps amb l'altre senzill que va sortir d'aquest àlbum 4 anys després de la seva realització, Songs of a Love Affair. La cançó Did I Turn Down a Better Deal era una peça original escrita per Tommy Collins, que ens canta per tancar aquest espai al Club del Country a Radio Estel, John Shepherd. A reveure, salutacions de Rafael Corbí, fins ben aviat. Know, but how was I to know how I would feel when you made the going rough? It made me see I had it tough. It makes me wonder, did I turn down a better deal? If I had another chance to think it over, I'm sure I'd find someone with more appeal. There are things I really crave, nice things you never gave. It makes me wonder, did I turn down a better deal? Ooh. radio, but I took you instead. I don't know why, but I just did. It makes me wonder, did I turn down a better deal? Now and then I meet an old flame and I wonder if I should let him know just how I feel. But I know it's wrong somehow. Another gives him her love now, and I still wonder, did